W sprawie wywiadu dla portalu Politico pytany o rozmowę Putin-Tusk marszałek odsyła do kolejnego wywiadu i mówi tak. Sprawa jest skomplikowana. W tym serwisie także o skandalu w komendzie policji w Nowym Dworze Gdańskim. Jeden z wiceszefów miał nękać podwładną mu sekretarkę. Kobieta zwolniła się z pracy. Policjant zachował stanowisko. Powiemy też o lotnisku Heathrow, które zapowiada odwołanie części pili połączeń. Ma to związek z nadciągającym znad Karaibów huraganem Gonzalo. Mieliśmy się dowiedzieć szczegółów, wiemy tylko tyle, że Radosław Sikorski nie uczestniczył w rozmowie, o której mówił w wywiadzie dla amerykańskiego portalu Politico. Wynika z niego, że 6 lat temu na spotkaniu w Moskwie Władimir Putin namawiał Donalda Tuska do udziału w rozbiorze Ukrainy. Marszałek Sejmu na konferencji w parlamencie, pytany o ten wywiad przez dziennikarzy, stwierdził tylko, że sprawa jest skomplikowana. Mogę w części powiedzieć, że nie brałem udziału w tej rozmowie, a ponieważ kwestia dotyczy wywiadu prasowego, to wszystkie wyjaśnienia powstałych nieporozumień znajdziecie Państwo w rozmowie, którą przeprowadziłem z jednych z portali, która ukaże się na stronach internetowych w ciągu około godziny. Na żadne inne pytanie Radosław Sikorski nie odpowiedział, a przed chwilą Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS złoży wniosek o dymisję marszałka Sejmu. O uzasadnieniu tego wniosku w serwisie za godzinę. Skandal w policji w Nowym Dworze Gdańskim. Zastępca naczelnika prewencji miał nękać podwładną mu sekretarkę. Sprawa pierwotnie została umorzona przez prokuraturę, ale pokrzywdzona zaskarżyła tę decyzję, a sąd nakazał śledczym ponowne jej rozpatrzenie. Proces ma ruszyć w przyszłym miesiącu. Kobieta zwolniła się z pracy, ale oskarżony policjant nadal pracuje w komendzie. Zdaniem prokuratury funkcjonariusz wykorzystał nieobecność naczelnika prewencji i uporczywie nękał sekretarkę wydziału. Miało to mieć miejsce od sierpnia 2012 do stycznia 2014 roku, powiedział mi szef prokuratury w Kwidzynie Piotr Jankowski. Uporczywie długotrwale nękał tę osobę, podważając jej kompetencje, niezasadnie zarzucając niedopełnienie obowiązków, izolując z grona współpracowników oraz traktując odmiennie niż pozostałych pracowników poprzez wydawanie poleceń w sposób poniżający i naruszający jej godność osobistą. Czy ten funkcjonariusz przyznał się do zarzucanego czynu? Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, skorzystał ze swoich uprawnień i odmówił składania wyjaśnień. Kobieta ostatecznie odeszła z pracy w policji i złożyła doniesienie do prokuratury. Tymczasem oskarżony funkcjonariusz nadal pracuje w komendzie na tym samym stanowisku. Był zawieszony, ale tylko na 5 dni. Komendant podjął taką decyzję, tłumacząc się przepisami, które nie regulują minimalnego okresu zawieszenia, a także faktem konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wydziału Prewencji. Przeciwko policjantowi toczy się już postępowanie dyscyplinarne. A tą sprawą zajął się Grzegorz Armatowski. Robert N., niesławny frok, może zostać ukarany za wykroczenia drogowe. Płocka prokuratura przekazała policji materiały dokumentujące 2 rajdy drogowego pirata po Warszawie i pod Kielcami. Katarzyna Balcer z Komendy Głównej Policji zastrzega jednak, że nie oznacza to, iż zakończyło się śledztwo dotyczące podejrzenia o spowodowanie zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym. To nie jest tak, że prokuratura nie radzi sobie ze sprawą, czy też, może kolokwialnie powiedzieć, odpuściła przestępstwo i teraz ścigamy wykroczenie. Absolutnie nie. Wątek przestępstwa jest dalej ścigany, natomiast pewne czyny są wykroczeniami i w tym zakresie trzeba osobę za te popełnione wykroczenia ukarać. Natomiast organem, który ma kompetencje zwrócić się do sądu, jest po prostu policja. Rzeczniczka Płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska potwierdza, że przepisy pozwalają na dwutorowe działanie przeciwko Robertowi N. Artykuł 10 kodeksu wykroczeń pozwala na jakby prowadzenia dwutorowo postępowań w sytuacji, kiedy zachowanie sprawcy wypełnia zarówno znamiona przestępstwa, jak też wykroczenia. Płocka prokuratura informuje, że akta w tej sprawie śledczy przekazali policji, by uniknąć przedawnienia, które w przypadku wykroczeń wynosi rok. Dyrekcja londyńskiego lotniska Heathrow zapowiada odwołanie części połączeń w związku z huraganem Gonzalo. Żywioł, który niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr o prędkości do 90 km na godzinę, nadciągnął znad Karaibów, atakując po drodze Bermudy. Więcej na ten temat z Londynu Grzegorz Drymer. Gonzalo nadciągnął już nad Irlandię, Walię, zachodnią Anglię i Szkocję. Lotnisko w Glasgow odwołało na razie tylko jeden lot, połączenie krajowe z Heathrow. W Manchesterze jedyne zmiany w rozkładzie lotów wynikają również z sytuacji na Heathrow. Rzecznik londyńskiego lotniska zapowiedział zawieszenie około 10% połączeń 20 wielkich przewoźników. Linie British Airways uprzedziły zakłócenia, odwołując prewencyjnie część swoich lotów, aby dać pasażerom możliwość dokonania alternatywnych rezerwacji. Lotnisko Gatwick nie przewiduje zakłóceń. Tymczasem potężny wiatr spowodował zamknięcie mostu na autostradzie pod Glasgow dla wysokich ciężarówek. Na morze nie wypłynęło wiele promów łączących szkockie wyspy ze stałym lądem. W Walii zamknięto pewne odcinki dróg i wprowadzono ograniczenia prędkości na kilku mostach oraz na autostradzie M4 łączącej Cardiff z Bristolem w Anglii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.

Jeśli wszystko dobrze się potoczy w ich życiu zawodowym, czyli w ich życiu artystycznym, to będziemy mieli z nich jeszcze dużo radości, tak mi się wydaje. Zespół nazywa się 13 w samo południe, tytuł płyty Hell Yeah, ten utwór znają Państwo już doskonale. No i jeszcze jedno, jutro będziemy z nimi mogli porozmawiać, bo będą naszymi gośćmi w programie Trzy Wymiary Gitary i na temat ich płyty, i na temat tego, co sądzą o muzyce, o życiu i o tym, co będą grać i czym nas będą bawić w ciągu najbliższych lat, czego im bardzo życzę. 13 w samo południe. Jutro będą gośćmi, jutro ciąg dalszy, a dziś jeszcze jeden utwór, który też częściowo już ujawniliśmy. Rock and Roll Babe z płyty 13 w samo południe. Jutro porozmawiamy o tej nowej płycie, a nowa płyta AC/DC, tak mi się jakoś skojarzyło, 2 grudnia. Pamiętają Państwo pewnie doskonale. 13 w samo południe, jutro będą naszymi gośćmi i jutro jeszcze 2 utwory z tej nowej płyty, której premiera właśnie dziś, płyta zatytułowana Hell Yeah. Listy Państwa płyną, bardzo dziękuję. Gdyby ktoś Państwa poszukiwał słońca, to dzisiaj słońce w Radomsku, o czym donosi pan Paweł, podpisujący się jako człowiek jeżdżący z naklejką Trójki na samochodzie i ustawionym radiem na program Trzeci. No to witamy na pokładzie i duża radość jest dzisiaj u pana Andrzeja, o czym spieszy nas poinformować. Niedawno otrzymałem w prezencie około 300 płyt kompaktowych. Całkiem za darmo. Niektóre naprawdę cenne. Jaka radość z oglądania i próba skatalogowania tego. Podziękowanie za pośrednictwem Trójki dla pani, która mi to podarowała. Andrzej Sędziszowa. Ja też otrzymałem w prezencie nową płytę, ale nie będzie sygnaturki muzycznej premiery, dlatego że to jest 17 zremajsterowanych utworów wokalisty, którego państwo cenią i lubią. Płyta, no tak, musiała się rozpocząć od tego utworu. Słuchacz dopytuje, czy to nie aby słynny Ozzy Mniam. Tak, on ci to. 17 utworów poddanych najpierw ponownemu przesłuchaniu, potem wyczyszczeniu, masteringowi. Rozpoczyna się od Crazy Train, a kończy się 17 utworem Paranoid w wersji na żywo. No, ale oprócz tego jeszcze same piękności. Jest też to, co dla kolekcjonera jest bardzo ważne. Jest duet z córką, z Kelly. I feel unhappy, I am so sad. I lost the best friend that I ever had. She is my baby, I love her so. But it's too I've let her go. We shared the years, we shared each day. I love you, Daddy, but I found my way. You know the world is an evil place. My baby's took so long. Kiedy w radiu pojawił się ten utwór, biegałem, by robić głośniej. Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, na płycie zawierającej 17 zremasterowanych utworów, największych utworów Ozzy'ego Osbourne'a, gratka pewnie dla fanów. Półmetek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary, bo jest 13:31. No to teraz wpadniemy na urodziny. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. Nothing I wanna hold you. I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told. Ciągle mam przed oczami i w głowie tę szaloną imprezę, którą urządziliśmy kilka lat temu zespołem Toto tutaj w Warszawie. Fiolka też tam była, znana państwu. Ciekaw jestem, czy też pamięta. Nie wchodząc w szczegóły, noc była bardzo szalona. Dziś są urodziny Steve'a Lukathera. No i oczywiście wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Out your name, yeah. call or was it a dream? The voice spoke to me. I could swear it was you that I heard crying desperately. Steve Lukather, dużo dobrego od nas w stronę Steve'a wysyłamy. No i byliśmy na urodzinach, a teraz będziemy na imieninach i to w Krakowie. W Krakowie mieszka 11-letnia Ula i dziś ma imieniny. Wszystkiego najlepszego dla Uli. Rośnij rock'n'rollowo. Nie mam dzisiaj, nie wziąłem płyt zespołu Whitesnake, a wiem, że lubisz, ale może spodoba ci się nowa płyta. Zespół nazywa się Curly Heads. A tytuł płyty Rabbit Dress Skinny Dog. Yeah. Płyta w całości autorska, teksty i muzyka zespół Curly Heads, a zespół tworzą Dawid Podsiadło, Oskar Bała, Tomek Szuliński, Tomek Skuta, Damian Lis, Kuba Kubiczek i Daniel Walczak. Gdyby państwo zauważyli tę płytę, proszę nie przechodzić obojętnie, tym bardziej, że na tej płycie znajdą państwo także znak jakości programu trzeciego. Zespół Curly Heads. Trzy wymiary gitary, jeszcze trzy utwory być może się zmieszczą dzisiaj podczas naszego wspólnego słuchania płyt. Czy są w stanie, czy państwo są w stanie dać 25 centów za gitarowy riff? No właśnie, jak państwo oceniają nową płytę Acid Drinkers? Pytam nie bez powodu, bo w czwartek w programie Trzy wymiary gitary gościem państwa będzie Titus. No i będą państwo mogli zadać mu także swoje pytanie, do czego zresztą zachęcam. 25 centów za riff Acid Drinkers w programie trzecim. A pan Sobiesław zdążył jeszcze napisać do radia krótką notatkę, że w niedzielę był w krakowskim Kwadracie na koncercie Acid Drinkers. Strasznie fajna kapela to jest, napisał pan Sobiesław. Miałem ze sobą aparat Zorka 5 i zrobiłem kilka zdjęć. Dziękuję bardzo. No i teraz jeszcze płyta, której nie ma, ale będzie niebawem, będziemy ją mieli. Czterech panów tworzy ten zespół i jedna pani. Zespół nazywa się SETI. Płyta niebawem oczekujemy, bo jestem bardzo ciekaw, jaka będzie cała. Zespół SETI. No i jeszcze jeden utwór. Dzisiaj kończymy w stylu Radio Zielone Oko. Size blues.